dat er nooit een oproepplicht komt voor jongeren. Als er de komende jaren geen banen worden gevuld in het leger, is die kans er wel, staat in het regeerakkoord. Maar defensieminister Jessegus stelt voorlopig iedereen gerust bij de NOS. Het is nu niet aan de orde. Ik hoop wel, want dat is wat ik heel veel hoor, jongeren die defensie een hele interessante werkgever vinden en erover nadenken om eens te kijken hoe zou dat eruit zien. Dus ik zou tegen hen vooral willen zeggen, kom kijken. En ik kan nu zeggen, het is nog veel gaver dan je denkt. Ja, we hebben nog wel een dienstplicht in ons land, maar sinds 1997 bestaat er geen opkomstplicht meer voor jongeren bij Defensie. De man die 3 jaar terug een dodelijke schietpartij veroorzaakte in Zwijndrecht blijft waar hij zit. Hij vindt de bias waar hij 30 jaar cel uit zit te streng. Daarom ging hij in hongerstaking en sleepte de staat voor de rechter. Maar die zaak heeft de man verloren. Bij de schietpartij raakte zijn ex zwaar gewond en haar moeder overleed. En spanning bij onze Paralympische sporters. 2 weken na de Olympische Spelen beginnen in Italië vandaag de Paralympische Spelen. Vanavond is de openingsceremonie. Een van de vlaggedragers namens ons land is skier Jeroen Kampscheur. Hij kan niet wachten, zei hij eerder bij Hart van Nederland. Na 4 jaar mag het weer. Hè. En ik denk dat de Olympische Spelen zo'n succes waren in Nederland. Zowel voor de atleten als voor het volk. Het leeft als een gek. Dus ik heb heel veel zin om dat te proberen door te trekken. De openingsceremonie begint vanavond om 8:00. Slot het weekend weer van Weerplaza. Lenteachtig met max een graad of 17. Morgen hetzelfde. Q-verkeer van Flitsmeister met 31 files en 4 vertragingen langer dan 20 minuten. Op de A7 Groningen-Heerenveen tussen Drachten en Beesterswaag 4 kilometer met 27 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schravendeel door een ongeluk 12 kilometer. Je vertraging daar 1 uur. De A27 2 keer nog. Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos 22 minuten 8 kilometer. En 4 kilometer met 22 minuten Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond door een auto met pech. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. En terug naar de hits. Domien Verschuren. Dit zijn ze, de 10 grootste rammers van 6 maart 2026. De 10 grootste hits van Nederland. Nederlands top 10 afgetrapt door Summer. Dit is Homewrecker. De top 40. Q-music. 10. Oh yeah, you maart 2026 is begonnen met Homewrecker van Samber. Vorige week kwam hij al heel dichtbij het bovenste kwart op nummer 11. Deze week maakt hij dan echt waar de oversteek met de notering op nummer 10. En daarmee staat Samber nu ook met twee hits tegelijk in de top 10. Want zijn andere hit 12 to 12 hoor je later gewoon nog. De vent blijft maar stunten, ongekend. Samber is niet de enige die het flikt trouwens. Olivia Dean doet al wekenlang hetzelfde. En hier één plek hoger staat nog een artiest die vanaf deze week met twee hits tegelijk in de top 10 van ons land staat. Q Music. Taylor Swift staat al wekenlang op het erepodium met de vele van Filia. En nummer 9 is deze week voor die andere. Dit is Opal Light. Your husband is coming. Paulus Schimmer weer de blaren op de handen van vandaag. Ik mag weer. Groot applaus. Ja, voor Ray. Ook Ray verdient applaus. Vanaf deze week hoort Where Is My Husband bij Hou Je Vast. De 100 grootste top 40 hits aller tijden. Ondertussen staat ze in de top 40 van deze week. Ook nog steeds op grote hoogte. Vorige week 5, deze week nummer 8. Nog steeds in de top 10. Tot vrijdag 6 maart 2026. Dit is de Nederlandse top 40. Administratie van deze week. 12 stijgers, 21 zakkers, maar 3 zittenblijvers. 18 ex-alarmschijven en 4 nieuwe binnenkomers. Als je alles keurig meegeschreven hebt, we hebben nog maar 3 nieuwe gehad. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In op 39. Uitslover van Samuel Welt en Bankzitters, 33. Op 17, Lijntje van Lil Kleine en Milo Laat Het Lukken. En dit is de hoogste nieuwe. Hoe kan het ook anders van Alex Warren? Ik zei het vorige week nog in de top 40. Hij heeft deze track eigenlijk net een week te laat uitgebracht. Afgelopen 2 jaar stond hij namelijk non-stop in de Nederlandse top 40. 102 weken om precies te zijn. En dat was ook nog eens sinds zijn debuut. Maar vorige week kwam er een einde aan die bizarre hitmarathon. Eternity viel uit de top 40. En dan zeggen ze vaak onkruid vergaat niet. Nou, bij Alex Warren is het zo dat hij net zo harddenkig is als die planten. Na een weekje pauze is hij weer terug in de enige echte met Fever Dream. Hij zingt hier over hoe hij de liefde eigenlijk al had opgegeven. Maar juist op dat moment, toen hij dacht dat het nooit meer ging gebeuren, kwam de vrouw in zijn leven die de boel compleet op zijn kop zette. Hij doet van verliefdheid geen ogen meer dicht. Die arme Alex loopt te hallucineren door het slaaptekort. Want hij kan alleen maar denken aan haar. Kijk, ik weet niet hoe het zit bij jou als jij het idee hebt dat je een koortsdroom hebt. Het is bij mij echt onsamenhangend en chaotisch. Maar Alex Warren laat het allemaal klinken alsof het een heel vrolijke bedoeling is. En alsof het een hit is. En is ook zo. Afgelopen week riepen we de track bij Q al uit tot alarmschijven. Nu een week later is het ook echt een top 40 hit. Dat ene weekje afwezigheid is dus zonde voor onafgebroken hitrace van Alex Warren. Maar ik denk dat hij daar niet echt heel erg van wakker ligt. Hij heeft er weer een hit bij. Dat is veel belangrijker. En ook nog eens een keer met afstand de hoogste nieuwe van deze week. Fever Dreamers nieuw op 7. De enige echte. Maybe it's fate, maybe it's I told you I ain't no liar. Watching you leave, on in my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest on the day we met. All my loneliness left the room the second. Like a fever dream. Enige echte. Top 40. De top 40. Domien Verschuren. Q Music. 6. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece. The extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. Cause I think it's so easy to fall in love. So come. So easy to fall in love staat alweer voor de vierde week op rij op nummer 6 in de Nederlandse top 40. Het voorprogramma dus van de top 5 van ons land gaat over een paar minuten van start. Eerst een tip voor de top voor je. En ja, ik weet het, het is pas maart, maar hey, die eerste lentezon doet het allemaal heel goed, toch? Ik durf te zeggen, ik heb de zomerhit in spe voor je. Zonnetje scheen deze week, in mijn hoofd zat ik al op het strand en dan is dit denk ik de perfecte locatie hier voor deze track. Het is muziek van Gordo en Reinier Zonneveld. En die laatste, ja, dat is echt een hele grote meneer, vooral in de hard techno scene. Hij maakt doorgaans dit soort plaatjes. Voetjes van de vloer. Nou, hartstikke ontspannen muziek natuurlijk voor je vrijdagmiddag.

was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that dust settled on in my tower. You were just haunting your powers. Now I can see it all. They wanna tuck me out of my grave and save my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land. They see the sky. Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been. Cause now that your mind is about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia is locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Dit is wel een dingetje, hoor. De Fade of Ophelia van Taylor Swift staat niet meer op het erepodium van de enige echte. En dat is voor het eerst. Die track kwam op 10 oktober 2025 nieuw binnen in de lijst. Meteen op nummer 3. En de afgelopen 21 weken heeft ze die top 3 nooit verlaten. Waarvan ook nog eens 10 weken op nummer 1. Dat is echt absurd. En het klinkt ook super raar, maar de Fade of Ophelia staat nu op haar laagste positie tot nu toe. En dan gaat het over nummer 4. Ja, wat een hit heb je dan gemaakt. De top 3 van deze week begint dus met ander geluid, maar net zo bijzonder geluid, met 12 to 12 van Summer. Dat in de 24e week in de lijst. Nog nooit eerder heeft een hit er zo lang over gedaan om de top 3 van deze week te bereiken. Vorige week 4, deze week 3. Summer en 12 to 12 in de enige echte top 40. Mail. langste adem. Nog nooit eerder deed een hit er zo lang over om in de top 3 te komen. Maar het blijkt maar weer, de aanhouder wint. Somber flikt het na 24 weken. Nee, dat is 12 plus 12, dat is grappig. 12 to 12, het brons in de lijst van deze week. Het was eigenlijk al een voorbode. Dan is de grote vraag, zetten die bizarre taferelen zich door tot aan de absolute top van de top 40? Man I Need van Olivia Dean steeg vorige week door van nummer 3 naar nummer 2. Ze pakte vorige week het zilver. Maar gaat zij deze week dan voor het goud? Het antwoord is nee. De top 2 van deze week blijft onveranderd. En dus blijft Olivia Dean lekker zitten op nummer 2 met het zilver om de nek. Dit is Man I Need. Give me music. Like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come slide right in. A satellite ain't even that far. I kinda wonder where you are. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place. Hele middag. Het is een spectaculaire editie van de Nederlandse top 40. Die van 6 maart 2026. Er zijn maar 3 hits op hun plek blijven staan. We hebben 4 nieuwe binnenkomers gehad. Het ene na het andere muziekrecord werd deze week verbroken. Maar hebben we dan als kerst op de taart ook een nieuwe nummer 1? Nou, dat weet je al lang. Je gaat het definitief horen na de top 10 van deze week in 1 minuut. Nummer Homewrecker van Somber. Opalite, Taylor Swift. Where is my husband, Ray? 7. Alex Warren en Fever Dream. Left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. 6. Olivia Dean. I make it so easy to fall in love. 5. Shakira and Zoo. And we're turning the floor into a zoo. 4. Taylor Swift. 12 to 12, Somber. Olivia Dean met Man I Need. 1. week flikte Olivia Dean iets heel bijzonders. Man I Need, haar hit van een half jaar oud, klom weer terug naar de nummer 2 positie. Maar een herovering van het goud blijkt een stap te ver. Die plek is opnieuw voor I Just Might van Bruno Mars. De top 40. Bruno Mars, back with another one. Nummer 1. Yes, you did. Ooh, so better you talk like you walk. Come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, Emeline Stronkhorst, het autotaalglas sterrenpakket is van jou. Jij wist goed te voorspellen dat I Just Might op nummer 1 zou blijven staan. En daarmee staat de teller alweer op 7 weken aan de top. Toch lijkt het grote gevaar er nu echt aan te komen voor Bruno Mars. Alex Warren maakt deze week een spectaculaire entree in de lijst op nummer 7. En we weten allemaal, daar gaat het niet bij blijven. Kijk niet heel gek op als Fever Dream binnenkort op nummer 1 terechtkomt in de top 40. Gaat dat volgende week al gebeuren? Vertel ik je graag dan in een nieuwe top 40. Want tot zover de editie van vrijdag 6 maart 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 hoor je alle 40 hits nog een keer op Q. Dan met mijn lieve vriend Stefan Bouwman. Check voor de hoogtepunten de nieuwe aflevering van de Top 40 Weekoverzicht podcast. Staat over een paar minuten online op Qmusic.nl, in de Qmusic app en uiteraard ook in je favoriete podcast app. Voor nu mag je je confetti popper en je glitterpruik erbij pakken. Veel plezier met het weekend en met het foute uur. Veel plezier zometeen met Tom en Bram. En wij bedanken de sponsor. De Top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf 20 euro. Als jij begint, begint de lente.

Alain Altena. Goedenavond. De EU is zwak op het wereldtoneel en afgelopen week werd dat opnieuw duidelijk. Dat heeft premier Jette gezegd in zijn wekelijkse persconferentie. Zo vindt de Duitse leider Merz het goed dat het Iraanse regime is verdreven, maar Spanje is juist kritisch over de aanvallen van de VS. Volgens Jette moet Europa beter gaan samenwerken, wil het serieus worden genomen in de wereld. En nu door de oorlog in het Midden-Oosten de gasprijs flink stijgt, denken meer mensen na over een warmtepomp. Het aantal aanvragen ligt 10 tot 15% hoger, terwijl er in de lente normaal altijd een dip is. Volgens de branche is het eenzelfde soort piek als toen Rusland Oekraïne binnenviel. ProRail heeft vanmiddag een verdacht pakket met vloeistoffen gevonden. Het lag bij Barendrecht bij een spoor waar goederentreinen rijden. Het goederenspoor is daardoor tijdelijk buiten dienst geweest. De politie doet nog onderzoek wat er precies in het pakket zit. En de uitwedstrijd van Feyenoord tegen NAC komende zondag kan wel eens cruciaal worden voor Feyenoord-trainer Robin van Persie. Dat zeggen meerdere media. Van Persie ligt al langer onder vuur bij Feyenoord vanwege het wisselvallige spel. Maar volgens hem is alles rustig bij de club. En dus kijkt Van Persie vooruit naar de wedstrijd tegen NAC. Ik snap dat iedereen verwacht dat we wel even winnen. Nou, ik weet dat het niet zo makkelijk gaat zijn. Dat wordt echt een hele zware kluif. Tegen een hartstikke goed team wordt in mijn ogen, en dat vind ik ook bij Telstra, maar dat vind ik ook bij NAC, die staan veel te laag. Ja, NAC staat 16e, Feyenoord 2.